أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala batay ñu tollu ci sura al a'raf ci katanu yalla ñoo ngi jël tay ñeenti aya aye 136 aye 163 164 165 166 ñenti aya yu nu sunu borom di jangal ñenti mbir ba ca jitu moy taqrirul wahyi wan nubuwa li rasulillahi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ay yangi saxalal tay ñu mëna gëm bu baaxa baax ne yenente bi alayhi salatu wa salam ak yonentam lu deggu la lolu alquran daf ko saxal ndax مثل هذه القصة هذا القصص الذي يذكر لبني إسرائيل لن يتم إلا عن طريق الوحي ده موم يونت صلى الله عليه وسلم منو دينو نتلي أي خبار ولا أي استوار يؤمن كبير بنو إسرائيل lo xamne aduna bi yep xamnañ ne deug la yonent bi ñew netali ñuko te fekke wu ko kon loolu war nañu gëm ne yonent bi deug ab yonent la yalla ko yoni sallallahu alayhi wasallam ndax wahyu bi ko yalla jox ci la ko yalla xamal ne nangam bi amon na mu jotali nuko wa illa bu fekke loolu amul mom yonent fa kayfa علمه وذكر به اليهود نكا كون فكيني لولو امول كون نكا لاكو يوننتي بي خامي فكيف علم نكا لاكو يوننتي بي خامي فكيف علم نكا لا يوننتي خامي استوار يوي يو خامتيني يهودي واخ نانكو سي سيني تيري نيوم سيني نيون واخ نانكو takat waqat mada alayhi zamanun tawil histoire yoyu passene ay jamono yu yag waye yenen ta alayhi salatu wassalam yalla yoni ko mu ñew wax ñu nangam bi amon na nga dem ci yahudi nga vérifier nga fekk lolu yenen ta bi waxon lolu am la kon lolu luñ ci jele moy deug deug yalla ko yoni mom sallallahu alayhi wasallam ñew rek di wax ay mbiri bopam kon ab yenen ta la ñaarel iza an'ama Allahu ala umma ni'ma thumma a'rat an shukriha ta'arradat lil bala ab xet ay nit su len yalla maye xewal gogu ñu dummo yu ko baña sante yalla sik nekku ci ne xet wow xewal gi len yalla mayon leg ñu pert ko lol mom bu yebo ñu xam ko ay nit bu len yalla dafa lay xewal nit bu ko yalla maye xewal santul yalla ci xewal gi bu yebo mu xam ne lolou yalla mayon ko legi mu ñak ko ñaaral ba ci teggu moy bu ko ñaké lan moy nek ci place ba moy mbugal bëggulum yalla la ko yalla di tek motax bari na ci alquran yalla di ñu soñu di ñu wax ne nañu sante xéewal yi mu ñu defal hatta yenen tibbi alayhi salatu wassalam sax ci sunnam soñu na jaam ñi pour ñu sante xéewal yi leen yalla di defal legui nak mu dess baat bobu di ni'ma xewal baat bobu di xewal lan lay tekki tay ci sunu jamano moy ñopp ci ñun ci sen ñak deg diine da lañ gis ne xewal moy xaaliss bu ñu am sa yo degge tay ab sénégalais mu ne yalla mayna ma xewal loy deg may amna xaaliss wergu yaram ñun duñ ko konté ci xéewal jamais loolu lu neew ci ñun wër hmm nek ci jamm sa ñabo nek ci jamm sa wa kër nek ci jamm ñun duñ ko konté ci xéewal sa ya dégé xéewal rek moy waji amna xaaliss amna million wala amna wala dédé fék wallahi xéewal wama bikum min ni'ma fa min Allah may wax ngeen di deg sax xewal la ndax bu ngeen degul won wax ji may wax ni du neex ci yeen gis gi ngeen di gis xewal la noy bi ñuy noy xewal la wax ji ñuy wax xewal la suñu cër yi di yëngu tank yi di dox ngay lek muy res tay ji bo lekkon resul rek fi ak ñaari waxtu fo jëm leg ñu téléphoner sapeur legi say wa kër jox so demé docteur yi wër la ay quelques minutes dañ lay binal ordonnance bo xamné bo lekké pour mu res alayhi salik kon bo lekké mu res jëndo ordonnance do sante yalla so xolone gisso légui say mbokk jog nga dem hôpital ñu commencé binday ordonnance fo nga fay pour nga gissat kon bo xolé gisso do sante yalla so déggul won légui say mbokk jog yo bu la hôpital dañuy fay pour nga dégg normal wala kon bo déggé fayo do sant yalla so bañon dox nak so bañon wax nak so teddon nelaw sax nelawulo légui say mbokk jog pour nga nelaw fo nga fay li yépp nak yalla ng la koy defal fayo ndax do sant yalla xol yoy ni lañ koy rombé va vif yoy sun yon nekku ci pour yoy lolu c'est normal hein non man dama wara wax hein mais quoi yow man dama wara gis hein wa da ngay gis sax waji da nan dem dikan rek tak amul ben problème jaar jall la melne mom mo yor mbir mi ci loxom la nek fek mbir yi ci loxo yalla la nek allahu akbar amna ben cierté ci sa yaram suko yalla lalon rek nga teud paralysé ben cier rek ben membre ci séram bu ko yalla lalon rek nga teud ken dula mënal dara nga dem fula neex do jog ñata nit ñoo teud tay fi ngeen tok ci biir jakk ji imagine len ñata nit ñoo teud hôpital ñata nit ñoo nekk ci kër yi fébar ñata ñoo gisul ñata ñoo déggul ñata ñoo waxul ñata ñoo doxul wala ñun lool yeb yalla xéewal nañu muccu nañ ci kon war nañu sant yalla nit bu ko yalla maye xewal sante yalla na xamne legui yalla nangu xewal gogou waye lay wut xewal gi moy mbugal ñettel moy jadwa al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar digle lu bax tere lu bon ci la yalla di musale ay nit ci la yalla di alage ay nit dana jang legui banu isra'il ci sen ñak digle lu bax tere lu bon yalla mbugal na ci ab xetum leum yalla soppi len def len ay golo tay buñu demé ba aduna bi ñepp ne pat kenn waxatul lu bax kenn digle te lu bax kenn terewul lu bon guddi ak becc ak nit ñang ci lu bon do deg kenn ku wax lolu ñu doon khutba demb di wax zahara al fasad fil barri wal bahr tay mom mo am dekk bi fess del ak mbon ñepp nopi te nit ñi buñuy moy yalla ñi nopi mbugal mi bu ñewé daf leen di lalé est ce am ngeen lolu ya ngeen hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam bam ne jibril demal dekk sangam nga alak leen jibril ne cëpp ci dekk bi fekk fi ben waju bax Jibril ne cëpp fekk fa waju bax dafa delu ci borom bi borom be ko gëna xam mu ne yalla man de dekk bi ma yoni fekk na fa ben nitu yalla bu bax motax dekk bi munuma len alak yalla muné ko demal nga alak len te bo démé tambalil ci waju bax joju mom ngay ñëk alak jibril tit né yalla luko waral yalla né ko dafa gis ñu may moy te kanamam changé wul yalla waxuko waxu ci dé ana dafa gis ñuy moy yalla meru ci kanamam changé wul woné wul ben nakar buy woné ni li moy yalla la yalla né jibril bo démé nang ko ñëkke ñun mbokk yi ci ñun ci rew mi ñuy dund kenn ci ñun xeyna su baba ngon gisul lu bon laaj buma laaj la mané rew mi ñuy dund actuellement ni xey ngeen su baba ngon gisul len lu bon kon sa yu xey gis nañ lu bon lan moy suñu taxaway ci lu bon lolu est ce que téré nañ ko lolu moy suñu problème ñi doon diglé lu bax yalla daf leena mussal qad anjallahu ta'ala annahina 'anil munkar yalla mu ngi netali banu isra'il ñi doon def lu bon bañu gisee ñi doon def lu bax bañu gisee ñe di def lu bon dañu dem ba ci ñom ne len bayale li ngeen def li bu yefu julit li di yefu nit ku bax ñi ñi daldi fetterlu bañu fetterlo mbugal mi bu mu ñewé yalla dafa mussal ñi gëmun yalla mu mbugal ñi nga xamantene ño doon def lu bon le kon loolu lañu yalla di jangal mu nek ñenti aya yo xamne mom moy suñu tafsiru tay nu ñaan suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu mu def ci ñun deg ak top mu baña tarxisal suñu lammi ba mu baña genn téré yalla bi subhanahu wa ta'ala sunu borom subhanahu wa ta'ala neena was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri iz ya'udduna fis sabti iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim surra'a borom bi neena yonnati bi alayhi salatu wassalam ngalaway yow muhammad ngalaway lajal ba banu isra'il ñom laaj len isalhum ay yahud laajal yahud yi sual bi nak yalla waxna yonnati bi alayhi salatu wasallam mu laaj ko yahud yi waye li tawbih ngir xup len waye wa taqrir ak saxal laaj len lañu laaj ku len di xup laaj len laaj bo xamne suñu tonto tontu bi réponse bi ngay am moy yow li nga bëgg moy sax laaj len lan nga len di laaj ñom yahudi anil qarya ci ab dekk allati dekk ba nga xamne kanat hadiratal bahri ma nga nek ca tefesu geej ga laaj len dekk bobu borom xam xam ne nañ dekk bi moy ayla non la dekk ba tuddu mo ngi ci instant bi ñu ne al yawma dekk ba nga tuddu al aqba neena wahiya madina ala sahil al bahr al ahmar buñ deme mer rouge dekk bi dafa tim dekk dekh gog geej gogu di geej gu xonku gi dekk bi daf ka tim ñoñu fofu lañ dekkon ñu nek ay napkat napkat yo xamne daño bew rew sanni fa la ngeum yalla tabarak wa taala di def lu neex di moy ci jeri ji di moy bir geej sunu borom subhanahu wa ta'ala nak indi beug leena yar motax yonnati bi aisha salam yalla ne ko la jal yahudi dekk bobu nga xamne ma nga nekkon ca ayla wala al aqba ca mer rouge tim geej lan lañ len di laaj lan moy seen mbir amna sax ñu ne madinatu quds moy dekk bu sel la jerusalem amna ñu wax lolu iz laaj len ya'udduna fi sabt kerek bañuy jalgati ca samdi ga lan motax ñu jalgati samedi lan moy jalgati samedi ay napukat lañ woon buñu xeyé dimanche lundi ñom duñu liggéey samedi xam ngeen yahudi duñu liggéey samedi nasaraani duñu liggéey dimanche yahudi samedi lañuy fétu nasaraani di fétu vendredi ki dimanche julli di senegal la ngeen lan ngeen di fétu samedi ak dimanche ah kon lu muy teki dañu ñëw ñu ngeen baye li ngeen mom ku nek am lim mom yahudi jël sen samedi nasaraani jël dimanche la motax ñu jël dimanche dañu ne yalla dafa bind aduna bi lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi mu sonu dimanche mu noppalu motax aya ba yalla neen wa ma massana min lughub man sonuma organisation la bëgg jangal nit ñi ñom ñu tan samedi yahudi nasaraani tan dimanche yenen te bi ñew jox ñu aljuma ñun ñu sanni fele aljuma gi di fetu samedi ak dimanche kon lu muy teki lumuy tekki ci ku deg mantik kon nak réponse bango ku nek ni nga xol ñom daw ñu liggéey dima samedi légui lan moy problème bu samedi jeen yi day fess ba génn ci tefess gi jeen yi dañuy génn ci geej gi ba tedd ci tefess gi yalla bëgg leena yar yalla na leen bayyi leen nappa samedi ñu ne ah lol ndax mën na nek yalla ne nap samedi aram na ci yeen yeen wa dekk bi ñu ne d'accord premier jour yi ñu tenir premier samedi semaine bi dimanche ñu dem nap amuñ dara lundi ñu nap amuñ dara mardi mercredi jeudi vendredi amuñ dara samedi jeuni ñew ba ci biti tedd ci naaj bi naan len ni di génné sen tiaxoñu di bronzo ñu ne way li moy lan ba ngon jot jeeni ñibi and ak ndox mi ne fef dem ay ne li mën ta nek de li mën ta nek buñ ko yalla téré it mën ta nek allahu akbar gis nga yalla xam ngeen ne amna ñu doon guerri war and ak daoud dem ray jalut yalla diko netali ci suratul baqara yalla net daoud ñi nga andal buñu démé ba dexu sangam dañuy mar naan waye buñu naan ci ndox mi ludur rek ku as def ci gemiñam waye ku ci tim naan ba mandi lu bax ci mom ban démé ba ca dexga luñu def ñu naan ba seen biir yi tolnay erkat ludul nit ñu neewu gis nga yalla chaque jour day fekk doom adamay liñu bëgg mu ne len bay len li parce que daf len di nat du daf len di bëgg mbugal waye day xol day tester ndax yeneene gëm ngeen yalla alif lam mim ahasiban nas ay yutraku an yaqulu amanna hum la yaftanu walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna azibin yenene gem nañu yalla yalla mune yenako wax mune wa na bayi len nangam bayi len nangam mu tok nak di xol ndax di ngeen bayyi wala du ngeen bayyi lolou yalla di netali mune iz ba nga xamantene ya'uduna nya ngay jalgati fi sabti ca samedi samedi jote rek ista'tihim da len di dikkel hitanuhum sin jinniya nga gis jeen yi commencé genn bi su samedi ñew ba ci tefes gi nga xamne bo yorul gal sax mën nga ñew japp ay pan bam fess del ak sa loxo même bo yorul gal même bo yorul mbal ndax jeen yi ni ñu genné jeen yi dañuy genn ba surran jakar lo ak ñom jahran fas ni ngay jël di duggal sa panier amu sax son japp ba fess waye nak li problème moy yalla da ko téré yalla néna bu len nappi samedi ñi napp leen yalla téré né bu len nappi samedi ñun samedi lan lañ ci def ñun ay soirée ñun dañuy bali samedi yalla ne la ta'tadu fi sabti bu len jalgati ci samedi ñun dañuy jalgati samedi bu samedi jotey soirée fest dal c'est ça di fest dal dans sini bar yi dekk bi di tak danaka bo genné sax do mu ndox ndax blocage samedi te yalla waxon na la ta'tadu fi sabti bu len jalgati ci samedi nek yalla alag na ay nit dara taxul mu alag len lulul samedi samedi yow mu sabt mune bi lolou amé ñu nek ci affaire bi metti yenen jour yi jeuni du ñew samedi jeuni ñew yenen jour yi jeuni du ñew samedi jeuni ñew dekk bi daal di diviser wu ñetti xaj ñi da na ñun bu jeun ñewé bu jeun ñewul suñu yoon nekku ci ñun mom duñu mësa nappi yalla na dara napp samedi duñ ko def suñu yoon nekku ci ñeneen ñu ne ñun ñongi xol da nañ nappi wala duñ nappi ñeneen ñu ne ah bayi len nappi samedi comme yalla téré nañ ko bayi len mana ñele ñom dañu bayi dem te fele ñom warate wuñ diglé wuñ seen yon neeku ci ñi nak ñom dañu ne ñom dañuy napp ñi ñew di len warna len baye li ngeen def mu nek ñetti groupe bi ñi nopi ak groupe bi ñi jalgati ak groupe bi ñi yedd ñi jalgati ne bu len jalgati ji ñu nek ci lolu borom bi lolu la ñuy netali muna yenente bi wasalhum laj len anil qaryati allati ci dekk bi nga xamne kana nekkon hadiratal bahri di tew di nek di sampu ci dal tim geej gi iz ba nga xamantene yauduna nya ngay jalgati fi sabti ci samedi iz taatihim nga xamne dana len dikkel hitanuhum sen jeen ya yawma sabtihim ci sen samedi surran fasa fas ñu jakarlo jeen yi wa yawma la yasbitun la taatihim budul samedi duñu gis dara dimas yenen jour yi lundi mardi mercredi jeudi vendredi tun gis dara dimas samedi jeni na fang san kanam deglul aya bi ci yalla tek pour nga xam lutax yalla def li muneka zalika ni nabluhum ci la len natto ndax lan bima kanu yafsukhu ndax ay katchor lañ won motax man natu len comme ay say say lañ won ay bandi lañ dañ don jalgati di fo di teug ay soirée ci tefisu geej di and jigeen ñi di njaalo geej gi fess del ak mbon comme tay suñu geej nu mu fessé ak mbon nga xamné ci nawet ci nawet la nek mais moy yalla gi da bari ba yalla ne taccete ndox mi geej gi ñu lay natal ñaata nit mo dé Malibu mois de juillet ak légui hein 41 personnes ci lo xamne ñepp yegg nañ ko te fi rek ngeen xama yeneen geejgi nak yeneen yi nak borom bi tabaaraku wa ta'ala daal ne wa iz fatalikul qalat bam waxe ummatun ben xet ben groupe minhum ci ñoom moy ñu nopi bañu gisee benen groupe bi ñew di waar groupe bi ne danañ dem nappi samedi ñu ñew ci groupe bi len doon war ne len lima lutax ta'izuna ngeen di war qauman ay nit allah muhlikum yo xamne yalla da len ala ak yeen lutax ngeen di war ñi xana am len ñi yalla da len ala ak wala yalla mbugal len ndaysan waye xol ñi ni ñu baxé motax nit waro nek ci dekk ñuy moy yalla nga nopi fo nga participer téré ñi yalla dalen muhlikum dalen nara alak aw mu'azzibuhum wala mu mbugal len azaban shadid mbugal mu tar ndaysan ñi don warate qalu ñu ne ma'ziratan ila rabbikum dañu bëgg jox yalla ngant wonne yalla ñun kat ñi li ñi def ñun andu ñu ci dede moy ñun nopi wuñu dañu wax ak ñom ngen iblis ku doy war la chaque jour day teural doom adam ay pexé yu muy moyé yalla yalla day ñeu fekk lu aram mune li aram na bayileen ko iblis ñew rafetal lolu ci nit ñi ba so leen ni aram na ñu ne mo li lim rafeté nga nan da aram sama leen don jox misal xola mèche greffage da aram wala aramul ha da aram wala aramul waye xolal tay xalé jigeen ni buñ ko défé ba nga gis yenn duful imani da ngay deg ñu ne allah ya mashallah shoot ya nga tej dekk bi way boy yow nga deg paye february na la na la daram wala aramul xolal def yaramu neen jigeen ji def yaramu neen yaramam nek ci biti tay senegal kan mo nan aramna kan fan ngeen gis ci senegal tay ñu nan dekk bi jigeen ñi li ñuy sol du kilifa diine du kilifa aada du gouvernement du ñepp ngi nopi tax ñepp xam nañ ne suñu jigeen ñi ku ci dé safara nga jëm yonent be ko wax waxuma ko dé wala yonent boko wallahi sax sinfan min ahli an-nar la yonent wax ñaari safara lañ jëm bu muy continuer hadith bi lu wax nisaa'un kasiyatun a'ilat mumilat ma'ilatun mumilat mun la yadkhulunal janna bat bango yont bu yemon fof sax mu jam mun wala yaziqna na'ima duñu mos xewali al janna yont bu duñ dugude yem ci dana duñ dug duñ mos xewali meme bu don ngelaw da fay joge sax ñom duñ ko xeyntu duko waral moy dañu sol yere waye seen yaram yaang ci biti yonte wala rubaka asiyatun fi dunya ariyatun yawmal qiyamah bari nako sol yere aduna yawmal qiyam da ngay rafle xola sol yere bo xamne buñ ko don pesé ci balance du mat kilo mu bëgg tubé jigen sol ko simmi ko nga jël ko tek ko ci balance tek poids matul kilo wala mbu jigen sol yere ak tubé mu bëgg tubé bi yeb nga ngëp ko ci sa loxo ni ni nga mën ko ngëp mu fess ko wala gis ngeen lool gis leen ko ben jigen mo do wax man buma gise ba dama yakar ne goudé jot dañuy wajé teud mom lañuy toalé to tay ba li ni di sol diko fanano buy teud nga xamné waro def yaramu neen ndax lu nek mën na la bét boy teup nga teubandok bok lu mur sa awra bu mag bi té mom lañuy toalé to ci biti wala la ilaha illallah aina al haya ana kersa ana kersa ana ngor ana diine ana jom ana julidi aina al aba ana bayyi ana kilifa yi aina al awliya kenn mën ta xey legi te gisoo ay wéenu jigen mom kay yoyay sa gëreg na ni waye ko ci waxal sax dañu lajone ben oustaz ne ko ben way borom xam xam ne ben way ne ko man dama bëgg li setan journal mais souvent jigen ñi koy def dañuy sol yere yu bon yo xamne seen yaram yep ngi biti légi man nan lay def oustaz bi ne ko ñaar rek ka fi nek nga tourner télé bi mu jakarlo mur bi wala nga solal mu télé bi mu bu ngay dégg soob bi bañ ko sétane ciono ñewul légi bo bëggé sétane journal koku mo koy def légi nga tourner télé bi buñu génné image yi nga bëgg gis lu ngoy gisé xana ngay taxaw nan ni la ça le problème kan moy taxaw legui senegal nan wénu jigen awra la motax lu ngeen gis wéñ bo xamné wéñ yi di naw bép jigen buñuy tak ci sa wén do nampal waliyu do nampal borom xam xam mu ci diiné jamais abadan wéñ yi di naw la wax dé su fekké wéñ yi naw fu len neex tak ah fu len neex duggu alaysa kazalik su fekke weñ yi ño am ful bay tek ci weñ yi jigen yalla am na ful lamb go xamantene weñ yoy duñ nampal ay kilifa diine mo tax luñuy nampal ay mbeur ay rappeur ay simbukat musicien kankurang bubu golo sindax xol len rek ba jigen ñi tambalé di def dum ba légui lan lañ jur xol len xalé lan la jigen ñoo ñu jur borom xam xam ni nañ garab bo gisé xob yi deñ ba xob yi jeex lo ci dégg moy garab ga deena su garab gi de fu muy muju mat suñ ko defé mat fu muy dugum yaxna digeen ji futteeku bani dum bu de dugu safara garab likoy ar moy xob yi jigen likoy ar moy yere yi garab bu xob yi deme deena dañ koy def mat dugal safara digeen kazalika ben borom xam xam neena bepp dekk bo xamne bo beug xamne amnañ islam wala amuñu islam mu ne xolal jigen ñi bo ne cipp ci dekk beug xamne amnañ l'islam wala amuñu l'islam rek xolal seeni jigen buñu solé muru yeur yeur yu baax xamal dekk bi amne diine way buñu melé né Sénégal bu yaba nga xamne tous amu fi ah yeen sa nga deg nit ñi ne nañ ko wax ci dé ñun duñ ko wax ci dé dañ ko wax ci dundu waaw suma ñu ñëwaat waxat bi dëkk bi xajo ñetti xaj ñi nopi ñi di waraté ñi dem defi lu leen neex iblis mo ñëw ne leen xam nga nu ngeen di def ñi ne yalla xam na ne samedi jeen yi dañuy ñëw mu bañ ngeen nop ni ngeen di teural ben pexé pexé bi moy lan ni ngeen di baye ba samedi ba jeen yi ñëw ngeen jël mbali ngeen bu jeen yi genné ba ci tafesi ngeen dugg ci geej gi 50 km ngén samp ay bant mbal ko wërele mbal yi ngén wërele mbal yi ba mbal yi na katch ngén dakk ba mu ne katch ba jëni duñ mën ndaw bu ñi ñibi ngén dem ñibi bu dimanche joté ngén ñew japp ko su yalla waxé ngén nako ñun dimanche lañ nappi ndax dimanche ngén jël jëni yobbu seen kër gis ngén pexé bi len iblis teureulal mana samedi ngeen di dem kar affaire yi bare kar fi jeeni wara jaar ñibi ngeen kar ko ñibi legi bu dimanche joté day facile ngeen ñoré jël su yalla waxe ngeen nako tay la lan tay la lan tay la dimanche ñu nako waaw ba pare nga ni nga samedi da nga gis ñu yobbu jeen suñu kër Allahu akbar buñu défé commencé jëm seeni mbal duggu ci Sénégal di kari jeeni ñi ni ñu bax ñi ñoo ne len yen xalaat degulen lu yalla wax ñu ne len yen dal ay tapet ngeen tok len soobe yalla ñun nga gis ci kenn ku naan gis nga buma fi inde jeen boma ñaané duma la may Allahu akbar di jema terroriser ñi demut ñu duggu Sénégal dem ñeneen ñi nga xamne ñoo nopi won ñew ci ñu doon téré ñi dem ne len waaw yeen lu tax ngeen wax ñi ñu na ñun dañoo xamne yalla da len neere mbugal mo tax ñu ñew di wax ak ñom bala yalla di nu mbugal ñun ñepp mo tax ñu ñew di wax ndax fattaqu fitna la tusibanna allazina zalamu minkum khas moy tu len fitna ndax ñax bu waw ñax bu toy day ñax bu waw day lak bu toy borom bi tabaarak wa ta'ala mune ñi kat ñew nañ ndeysaan ndax mbax qalu ñu ne ma'ziratin ila rabbikum wa la'allahum yattaqun ñun kat ñew nañ di waxtaan ak ñom di len war ndax kan mu nek ngant go xamantene suñu borom dinañ ko nangul ndax ñom ñu mëna moy taniku wa la'allahum yattaqun ñu ragal yalla yalla bayi len ndeysaan ñu dem samedi ba bari ji jeni ban demé ba bare ba ñuy ñibisi yalla neena wa qulna lahum kunu qiradatan khashi'in ma wax le nek len ay golo ci suratu baqara ndaysan ñu ñibisi ñom ñep ñu ñibisi nak nek ay golo nga gis jëkkeer ju demone jabar ji tok ci kër gi diko xaar ñew nga gis sa jëkkeer nek golo nga ne ki du diw mu ne la inna lillahi ki du diw nga gis jëkkeur ak jabar ju andon bayyi doomi ñew papa yek doomi yek mbokk yi la xasula di yuxu dañoo ñibisi waat ñom ñep bu ñu ñewat ay golo lañ nek yalla bayyi leen ba dimanche ba de samedi ba bañ demé ba ca geej ga ba commencé daaj ba paré leen yalla ne wa qulna lahum kunu qiratatan khasi'in ay deg leen aya ba ca baqara faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa maw'iza lol moy problème yalla neena bama len defé ay golo defna ko muy mbugal ma def ko muy war pour ñi ragal yalla pour buma téré ñu bayyi wa ma'iza lil muttaqin mu nek ak war pour ñi ragal yalla su yalla ne deet ñu xamne deet la bu yalla ne waw ñu ne waw mom la ayé bi continuer fi fele bakara la fi nañ xol yalla lu mu wax borom bi na falamma nasu bañu fatte ma zukiru bihi ca lama len waron ma wax len def len li ma tere len li ñu lank borom bi na anjayna musalna allazina ñi nga xamne yanhauna anisu ño don tere lu bon li ñaar ño nek ci aya bi falamma nasu ma zukiru nit yalla du ko mbugal muk ludul mu fatte liko yalla jox mbugal ñew yalla nga ni jox ñu alquran ñu sanni ko fele sun ginaaw yamuñ ci lolu yalla neena musalna ñi nga xamne ño doon téré lu bon la anjayna musalna allazina ñi nga xamne yanhauna ño doon téré anisu ci ñaaw teef bi ña doon téré nap ba ak ña leen doon téré lu bon ñoo ñu yalla musalna leen ci mbugal mi bu mu wacce yonnati bi alayhi salatu wassalam neena nit ñepp buñu moye yalla mu am ñu bax ñu nekk fi mbugal wacc mbugal mi dal leen ñoom ñepp ñu dé suñuy dékk ëlëk yowmal qiyam ku nekk sa ngëm la la yalla di dékkelé fofu lañ leen di xamé yub'as kullu abdin ala ma mata alayhi wal mu'minu ala imanihi wal munafiqu ala nifaqihi suñ démé ba yalla wacc mbugal mbugal nu suñuy dékki fofu lañuy wuté ki gëmon yalla yalla bu koy dékkil day dékk ci iman nafiq bi yalla da koy dékkil mu nekk ab nafiq te ku nek ni nga de ngay deke yub as kullu abdin ala ma mata ali ku nek fi nga de ak ni nga de non ngay deke ku de ci estat bu ñuy deke yowmal khiyam ci estat ngay genn di yux di zibilé ku de ci bar kazalik ku de ci sujud yowmal khiyam bu ñuy deke da ngay sujud motax de ngeen yonent bi neena ku de makka bo armalé ba de suñ la sangé ba defar la julé di la sul bu ken mur sa bop ndax ëlëk ñi dé ci aj armal bu ñuy dékki dañuy labbayka dañuy dékki naan labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak mo leen dina bu leen mur bop yi ndax bu ñuy dékki dañuy labbayk dañ may wuyu lerna ku nek na nga dé non ngay dékké comme ku nek na nga dé non ngay dékké lool mo tax ñu wara def attention parce que dé day bété xolé ki tim jigen di ñalo ak mom dé ci kawam xolé jigen di ñu ëmbël muy am doom dé mo ak doom ji xolé ki dem di sétani soirée dé accident ci ombi dé ya nga fatil ko Val d'Or soirée bi fa amone ñu najanté ba ñu bari dé hein yeen nga fateliku mbeuri accident yi ñi def auto yi supporter yi ñi dé yeen nga fateliku Bartolo Jola ñu naan leen cabine dafa amone ño xamne cabine yo xamne kérok ba gal gi di bato bi la amna ñu doon teug soirée ci kaw orchestre bo xamne dina ko ba kenn mo muccu ñepp dé ñoo ñu li ñuy wax yalla nga taxaw kanam yalla yalla mu ne wa yow bima la kël mootu ñëwé di la ray fo nekkon nga ko dama doon teug soirée lu ngeen xalaat ci koku Allahu akbar aka wuté ki nga xamne dom ji ne ko papa yu tax do ne la guddi mu ne damay bañ mala kël mooti bettuma dama bëgg su ñëwé fekk ma ngi ruko wala ma ngi sujud wala ma ngi jàng alquran may bañ mala kël mooti bettuma ak ñun ñoo wuté ak ñooñu ak ñun ñoo wuté ak ñooñu mbokk julit yi param bi neena wa akhazna jappna allazina ñi nga xamne zalamu ay togn kat lañ woon ñom ñoo dem nappi samedi japp na len bi azabin ci mbugal mo xamne ba'is Allahu akbar dafa tar mbugal mu bon la len mbugal ndax ñi dama len def ay mbam xux ñi ma def len ay golo borom xam xam yi wute nañ ci ñaar yoyu ndax jigen ñi ñoy ay golo wala goor ñi la wala jigen ñi ñoy ay mbam xux way al muhim yalla def na len ay golo mugal mu metti lenen yalla mugal waye lutax yalla mugal len sabab bangok bima kano ci lañ nekkon yafsuquna di kacchore yalla tere len ñu lank dem di defi li len yalla tere borom bi ne falamma ataw bañu dikke amanuhu anhu ci lañ len tere won moy nappi samedi qulna lahum wahna len kunu nek len qiradatan ay golo khashiina yutrakh ndaysan am ñu nek ay golo nga gis ndaysan jig jeuker ju delisi jabar ji langamu ko di yuhu nga gis borom keur go xamne ay domam ndaysan ñoo ngi ko wër ñom ñep ñu nek ay golo amna ñu nan golo yi fiifa lañ joge dedet avant dafa amone ay golo avant yalla di def ñi ay golo amone ay golo yo xamne yalla leen bindu ñu nek golo golo fi du ciosanam amna ñi wax lolu waye fi du ciosanam ciosanu golo comme ni ciosanu doom adama rek ni yalla bindé nit la bindé golo parce que doom adama bala muy ñew ci kaw suuf fekk na ci kaw suuf yalla def fi samaniyata azwaj doom adama mu mujjé ñew ci kaw suuf amna ay rab yu fi jitu doom adama est ce que golo bok ci won allah a'lam al muhim golo fi du ciosanam ndax goor ñi ak jigeen ñi la yalla def ay golo ndax jigeen ñi la yalla def golo goor ñi mbam xux li am solo dal moy ña demone ñepp goor ñi ak jigeen ñi ak mag ñi ak ndaw ñoo ñepp bañu ñibis ay golo lañ won dekk ba tass ndaysan ña demul won ni alhamdullahi rabbil alamin amna sax borom xam xam yu ne yalla dafa alak ñi demone ak ñi nopi won waye kon du nek mandute ndax ñi nopi seen yon neeku ci ñu ne ñi mucc dong moy ñi doon terelu bon li waye liñu tarjih borom xam xam yi wax moy dekk ba benn groupe bi dong la yalla def ay golo moy ñi demone nappi waye ña nopi won na ñun suñu yoon neeku ci yalla téré na ñuñ bayi nañ ak ñi doon téré ñe bu len dem ragal len yalla ñaari groupe yoy li wër moy mbugal mi bam ñewé laalu len ña demone dal ba ñuy ñibisi ñom ñep sax nañu ay geen di tepp nek suñu ay nit waaw Allahu akbar legi nak jang bu reey lañuy jang ci aya bi ci mask lele ay nit yalla dana len soppi fekk ñu dess di nek ay nit loolu nit ñi xamul yenn say yalla day nasaxal nit takoy massa nokay xame moy dotul def yu fu nit yu fu rabu all rek lay def moy li xew legui ni nit ñi ngeen di gis ni genn wa ligi yeb dañ leen masax yeen sa yi nga tok yalla natula wala nga romb nga gis ben soirée nga gis nit ñi ni ñuy fécé nga xamne ñi dañu yalla daléena masax yeen sa yi nga gis nit nu mu solo ak yeen comportement yi ak yeen jëf yi nga gis goor go xamne la ilaha la hawla wala quwwata illa billah ben way neena ma dama dugg auto auto bi ma nga gis ay jigeen ñofi nek ma nga deg ben goor mu ngi wax ma jaxlé suma né ni duma gis jigé duma gis ko gor ki suma togué bu waxé ci mbolo bi ma dégg gor néna jigén ñi wacc rek auto bi mané way yalla la ñu néma lo doon yeurlu mané man dama jaxlé ma ngi doon dégg baat gor mi gis ma fa gor ñu néma ko doon wax gor jigén la aja badul la tuddu kanti ñoo est ce que yalla ma saxul len tay ji li ëpp ci doom adamay moy yalla da leena nasaxal xolal rabu alli ben way ben borom xam xam day wax ne rabu alli sax legi rus nañ kañ ngeen geje gis xaj ñaari xaj yu sey ci mbedd ba cang ñun biñu nekk xale dañ ko daan gis wala fi ci mbedd yi bari bay bu gude kañ ngeen ko geje gis de bi rabu doomu adama yi ñowé di xëc di xëccio ak rabu alli li jëf rabu alli ne ñun li rus nañ ko dal di koy bayyi sek day wax kañ ngeen geje gis kakatar mu ne ko gis kakatar nako jox 10000 mu ne nit ñi biñu changé nek kakatar dal di def grève de la faim dem yoro kañ ngeen geje gis kakatar yeen wa jakk ji ku fi indi kakatar dal ko jox 10000 kana documentaire gis nga pourtant kakatar ñun dañ ko daan gis fi bu tawon ba pare nga gis ko ci kaw garab yi kañ ngeen geje gis kakatar gaay ba nit ñi nekké ay kakatar kenn xamatul lan lañ wéxu ñu ñuulu ñu kenn xamatul nit ñi ban couleur lañ kakatar giraf def dem yonam da nit ñi ñu may xëccoo sama melokan xara ma bayé leen ko te dem kon il faut ñu gor gorlu ay yi mo defaron sahaba yi téré bi mo defaron sahaba yi li chaque jour ma wax leen ko du téré bo xamantene dañuy bayé ba nit dé ñew di ko jangal wala ñu bayyi def ko téré diko sango di bindi di nan ak di jamb dedet dafa ñew pour ñu dund ko pour ñu xam ñu dégg bu baax histoire yalla lu mu téré dañ ko wara bayyi lu mu diglé dañ ko wara def su yalla téré bayyi wuñu li ci fin moy lamu defon ñamu téré won ñu def ko rek lool lañuy def inna fi zalika la ibratan bimu labalé firawna ba paré lool la wax bimu mbugalé ñi ba paré lool la wax ja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wama khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin defnako pour muy dars mu leer ñu jitu ak ñu mujju ñuy ñew ñu la ci fang sen mut ñu mëna moy tandiko bi yalla labale fir'auna lum wax inna fi zalika la ibratan liman yakhsha likat kemtan la pour yeen ñi ragal yalla yalla ñu yalla may ragal yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fekke amna ay leer liñ ci wara leeral inshallah